Hal ehli mal ehli diye bir şey yok bizim dinimizde. Bizim dinimizde mümin, muttaki, yani Allah'ın emirlerini yapan, Allah'ın yasaklarından kaçınan o hal ehlidir. Başka hal ehli, mehli yok bizim dinimizde. Böyle tarikatçıların hurafeleri, böyle yalan söyledikleri insanlara hiçbir şekilde bu şey yok.